Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 października, minęła północ. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na gęste mgły, synoptycy wydali ostrzeżenia. Rozpoczyna się odbudowa szkół, które ucierpiały podczas wrześniowej powodzi. Używał cudzej karty płatniczej, teraz grozi mu 5 lat więzienia. W serwisie też historia nieuczciwego znalazcy portfela. Noc z gęstymi mgłami w całym kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Mgły mogą znacznie ograniczać widzialność, mówi synoptyk Michał Kowalczuk. W całym kraju możliwe jest ograniczenie widzialności przez te mgły do 200 metrów, we wschodniej połowie Polski nawet do 100 metrów. No i warto też zaznaczyć, że te mgły mogą utrzymywać się także w czwartek w godzinach przedpołudniowych. Ostrzeżenia przed gęstymi mgłami obowiązują do 9 rano. Synoptycy zapowiadają też tej nocy przymrozki. W województwach świętokrzyskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu lubelskiego temperatura przy gruncie spadnie do około minus 2 stopni. 440 milionów złotych z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej ma trafić na odbudowę szkół po powodzi. Szefowa resortu Barbara Nowacka odwiedziła m.in. zespół szkół technicznych w Nysie. To jedna ze szkół, które najbardziej ucierpiały podczas powodzi we wrześniu. Remonty pochłoną naprawdę duże pieniądze, ale nikt nie zostanie bez pomocy, zapowiedziała Barbara Nowacka. To są koszty co najmniej kilku milionów złotych. To odbudowa pracowni. Ministerstwo Edukacji Narodowej w tym roku przeznacza właściwie całą rezerwę subwencji, tyle ile będzie potrzeba na odbudowę szkół dotkniętych powodzią. To jest dla nas w tej chwili priorytet. Z powodu wrześniowej powodzi tylko na Opolszczyźnie zajęcia zawieszono w ponad 200 placówkach. Nowa Ruda, Sucha Beskidzka i Nowy Targ. Tu jest najwięcej smogu. Ranking miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem po raz 9 przygotował Polski Alarm Smogowy. Jego rzecznik Piotr Siergiej mówi, że lista smogowych rekordzistów nie zmienia się od lat. Znowu wygrała Nowa Ruda, miejscowość z Dolnośląskiego, która wygrała zarówno pod kątem liczby dni smogowych, jak i średniorocznego stężenia pyłu PM10. Jeśli chodzi o stężenie rakotwórczego benzo alfa pirenu, zwycięzcą okazała się Sucha Beskidzka z województwa małopolskiego, aż 600% dopuszczalnej normy. Benzopiren jest jednym z najgroźniejszych składników smogu. Jego duże ilości odnotowano także w województwach łódzkim i śląskim. Najniższe stężenie tego związku chemicznego jest w województwach lubuskim, lubelskim, zachodniopomorskim, podlaskim i mazowieckim. 10 zarzutów usłyszał mężczyzna, który znalazł portfel z dokumentami i kartą bankomatową, którą sobie przywłaszczył. Jednego dnia zdążył odwiedzić kilka sklepów i stacji benzynowych w Olsztynie i okolicach, gdzie płacił znalezioną kartą, dopóki nie została zablokowana. Został zatrzymany przez policję, mówi młodszy aspirant Jacek Wilczewski. Podejrzany usłyszał w sumie 10 zarzutów. Jeden dotyczył przywłaszczenia dokumentów stwierdzających tożsamość innej osoby. Pozostałe 9 dotyczyło wykonania nieautoryzowanych przez właściciela karty płatności zbliżeniowych. Za korzystanie z cudzej karty grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Michał Szpak, Natalia Nykiel, Kamil Bednarek, Małgorzata Ostrowska i wielu innych artystów wystąpi na charytatywnym koncercie dla powodzian Nadzieja razem dla Was. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę na błoniach stadionu PGE Narodowego. Koncert poprowadzą dziennikarze największych krajowych redakcji, w tym Ula Kaczyńska z Polskiego Radia. Nadzieja Razem dla Was to koncert będący kontynuacją kampanii Razem dla Was. Przypomnę tylko, że w ramach tej kampanii w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana kolejna wersja utworu Moja i Twoja Nadzieja. Wezmą w tym koncercie udział dziennikarze mediów publicznych i mediów prywatnych. To też jest wyraz solidarności. To jest pokaz tego, jak możemy się łączyć. Zapraszamy na błonia Stadionu Narodowego. Ma być ładna pogoda. Sprawdzałam. Zachęcam do pomocy. Dochód z koncertu zostanie przekazany na pomoc ofiarom wrześniowej powodzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noce w całym kraju mgliste, minimalnie na termometrach od 2 do 6 stopni, miejscami przygruntowe przymrozki. Cieplej tylko nad samym morzem. W ciągu dnia maksymalnie od 12 do 17 stopni ma być pogodnie. Więcej chmur na północnym wschodzie. szybką rundę. Przewietrzy głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. Na początek Nocnej Polski. Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy przez najbliższe dwie godziny. Tylko polska muzyka w Trójce, chociaż z jednym maleńkim wyjątkiem, bo nasz jeden z dwóch gości, Maciej Werk, będzie opowiadał o festiwalu Sound Edit i tam pojawi się wątek również muzyki zagranicznej, będzie The Wolfgang Press, ale rozpoczynamy od spotkania z Rubensem. Spokojne łąki. W Nocy Polsce Rubens. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o płycie Bez Trzymanki. To twój drugi album, który zupełnie kilka dni temu ujrzał światło dzienne. Płyta, która pewnie paru odbiorców, którzy znali cię z pierwszej płyty, zaskoczy, bo ten album jest zupełnie inaczej skonstruowany, inaczej pomyślany i muzycznie jest inny. Nie mogę się nie zgodzić. Parę razy gdzieś wcześniej mówiłem przy okazji pierwszej płyty, że nie chciałbym nagrać czterech takich samych albumów. Tu nawet w trójce mówiłeś to chyba też. Staram się to powtarzać. Nie, wydaje mi się, że wyszło przy okazji drugiej płyty, jak sobie dzisiaj gdzieś tam... Nie słucham za często swojej muzyki, tej, której zrobiłem, ale jak gdzieś sobie dopuszczę, to jestem zadowolony z siebie, bo jest tam parę takich momentów, gdzie poszedłem tam, gdzie jeszcze mnie nie było. I troszkę, jak mówię, inaczej zabawiałeś się tym swoim głosem na tej płycie, bo tam są twoje zupełnie różne możliwości wokalne pokazane. Nie przykryję kurz, to utwór, który jest bardzo delikatny. Zresztą rozmawialiś przed wejściem do studia, że to jest jedna z twoich ulubionych piosenek na płycie. Zdecydowanie moja również, dlatego rozpoczęliśmy dziś spotkanie właśnie od tego utworu. Takie inne podejście, mam wrażenie, śpiewania męskiego reprezentujesz, że i chodzi o śpiewanie i o teksty, bo mężczyźni zawsze śpiewali o miłości, bo zdarzało się to, ale raczej ukrywali swoje słabości. Ja chcę walczyć ze stereotypem jakby faceta takiego głaza i w zasadzie gościa, który nie ma żadnych uczuć, emocji, a jakie ma, to gdzieś się zupełnie skrywa i to jest w jakiejś takiej sferze gdzieś daleko ukryte, żeby tego nikt nie widział. Absolutnie nie. I ja się nie wstydzę swoich emocji. Wydaje mi się, że na tej płycie bardzo się jakby odkryłem ze wszystkim, co mnie frapuje, zarówno pozytywnie, negatywnie. Więc biorę to za bardzo dobrą monetę, to co mówisz, że odkrywam się w jakiś sposób i pokazuję te bardziej delikatne, ckliwe może, nie wiem, czy to dobre słowo, ckliwe emocje. To jest tak, że w tych emocjach pokazujesz nie tylko to, że jesteś załamany, nieszczęśliwy i tak dalej, tylko pokazujesz też dużo szczęścia z tym, że było fajnie i że będzie jeszcze fajniej. Że to jest takie pozytywne spojrzenie na koniec. Taki wydźwięk jest z tej płyty, pozytywny. Zdecydowanie się z tym zgadzam. Jest dużo, dużo piosenek, a ten znowu się włóczy, gdzie refren jest bardzo taki podnoszący. To kolejna moja ulubiona. Też lubię i bardzo dziękuję. To jest numer, gdzie wydaje mi się, też może o nim chwilę opowiem, gdzie ten refren jednak ma taki dla mnie mocny przekaz, że bycie już jakby nie było, no nie nastolatkiem, ale trochę dojrzalszym facetem nie wyklucza posiadania w sobie gdzieś tam nastolatka i takiego dzieciaka właśnie wrażliwego, spontanicznego. Presja społeczeństwa, świata na nie tylko mężczyzn, na jakby wszystkich dorosłych jest bardzo duża, a dla mnie i te wszystkie obowiązki, jakby codzienność jest bardzo trudna, ale bycie dorosłym, odpowiedzialnym facetem nie wyklucza posiadania w sobie spontanicznego nastolatka i właśnie to jest takie dla mnie przytomne, że bardzo, bardzo pozytywne. Mnie to podnosi w jakiś sposób. Sam właściwie wywołałeś do tablicy tę piosenkę, a ten znowu się włóczy, więc ona za chwileczkę będzie u nas. Natomiast ja jeszcze w tym utworze zauważyłem takie coś fajnego, że ciągle jesteś tym chłopcem. Dorośnij, Rubik, dorośnij. Jestem chłopcem, dostrzegam tego chłopaka, dostrzegam tego dzieciaka w sobie, w takim, nie dzieciaka niedojrzałego, ale tego bardziej spontanicznego, takiego... No, takiego fajnego Piotrka, który tam kiedyś był, no nie? I który jakby z biegiem czasu zapomniał o pewnych rzeczach. Myślę, że to nie tylko moja historia. Myślę, że jak też gadam ze znajomymi, z facetami, z kobietami, jakby to nieważne. Fajna jest pielęgnacja tego dzieciaka w sobie, niezależnie od tego, ile metryka gdzieś tam wskazuje. No ja dzisiaj mam swoje okrągłe urodziny, ale w związku z tym, szczerze mówiąc, wszystkie chyba najlepszego. Ciągle mam wrażenie, że jestem niedorosły. I ja dokładnie z tym samym się bujam, jakby kiedy jest ten moment, kiedy powiem sobie, dobra, jestem dorosły, jestem dojrzały tak na 100% i wydaje mi się, że to nigdy nie nastąpi. Ile masz lat, zanim się czymś poważnym. Najlepiej mną jesteś głową rodziny. Papierosa zgaś, a ten znowu się włączy. Raczej dzisiaj nie wróci. Najlepiej na zdjęcia, jakbyś też się uśmiechnął. Tak pięknie wyglądasz na nich ze mną. Dlaczego znowu chcesz być sam? O co tu chodzi? Nieruchomo stół. A ten znowu się włączy. Raczej dzisiaj nie wróci. W dobie elektronicznej komunikacji troszkę zmienia się przekaz. Ja już troszkę nie o tej piosence, która swoją drogą świetnie robi wrażenie. Kiedy się jej słucha, to człowiek może sobie troszkę pomyśleć o sobie, jak powiedziałeś, że to jest takie zmuszenie jednak nas wszystkich do refleksji. Te piosenki, które są w tej chwili dawane przez stacje radiowe, nie wywołują takich uczuć. Najczęściej. Mam wrażenie, że dużo dzisiaj rzeczy musi być takie instant i bardzo, bardzo szybkie. Najlepiej, żeby refren wchodził, jeżeli mówimy o piosenkach, gdzieś w 30-40 sekundzie. Ja wydaje mi się, że jestem z tego starszego rozdania i tak mentalnie z takiego pokolenia, że jednak fajnie zanurzyć się w muzykę, fajnie wejść w to, co słuchamy i dać się w jakiś sposób ponieść. I też z perspektywy artysty, jak tworzę swoje rzeczy, to nie potrafię się wyrazić w tej takiej formie, w tej formie instant. Ogranicza mnie to na maksa. Kiedyś mówiło się, że płyta to nie płyta, płyta to album. Ale ten album to miało znaczenie podwójne, bo to nie tylko muzyka, która jest, nie tylko krążek, który jest w środku, ale też okładka. To młode pokolenie tych okładek jest pozbawione zupełnie, bo właściwie mało kto ma teraz płytę w ręku. Ja też powiedziałem przy naszym spotkaniu, że nie widziałem tej płyty wcześniej. Dość trudno mi się rozmawia, nie widząc tytułów, które mam przed nosem. Muszę włączyć jeden z serwisów streamingowych, żeby sprawdzić, jakie są utwory na płycie. Natomiast ta okładka i ta płyta i te teledyski, które zrobiłeś do tego, to wszystko jest utrzymane gdzieś tam w barwach, no, monochromatyczne. Tam barw tam nie ma. Jest czarno-biały, szary właściwie kolor dominujący w tym wszystkim. Co przy płycie, która jest pełnokrwista i pełna emocji, troszkę kontrastuje. Troszkę. Bardzo. Muszę się teraz wytłumaczyć, czuję, z tego zabiegu. Sytuacja jest bardzo, bardzo prozaiczna i po prostu zdjęcie, które zrobiłem z Karolem Małeckim, które zrobiliśmy w Londynie, najfajniejsze zdjęcia i te, które gdzieś tam do mnie, ze mną rezonowały, to były te, które były po prostu czarno-białe. I tak wyszło po prostu, że wybraliśmy jakby z moim teamem te zdjęcia monochromatyczne. Czy szukam drugiego dna, gdzie go nie ma? Trochę tak, trochę tak. No niech tak będzie. To teraz szukam innego dnia. Kocham to miejsce. Teledyski i wszystko kręcone właśnie gdzieś tam daleko od naszego kraju. A ta piosenka przywodzi troszkę na myśl Nie pytaj o Polskę w LAGC. I tutaj na pewno muszę się z tego wytłumaczyć, bo wspominałem, że ta płyta jest takim hołdem dla jakby przede wszystkim muzyki z Wielkiej Brytanii i ta płyta jakby też nie za bardzo koresponduje z tą muzyką z Wielkiej Brytanii, chociaż jest tam kilka akcentów mocno takich zainspirowanych muzyką z UK, ale na pewno muzyka, która mnie w największej mierze ukształtowała, jest to muzyka, która pochodzi z wysp. Kropka. Jakby 90% muzyki, której słucham, jest z UK i robiąc klipy, robiąc sesję zdjęciową, chciałem oddać jakiś hołd temu miejscu, które tak mocno po prostu artystycznie na mnie wpłynęło i uważam, ukształtowało mnie. Równocześnie na tej płycie jest piosenka Kocham to miejsce, które jest piosenką wręcz, nie boję się użyć tego słowa, patriotyczną. Uwielbiam Polskę, uwielbiam tą szerokość geograficzną, na której mieszkam, z jej wadami i z jej zaletami. To nie jest tak, że bezmyślnie gloryfikuję to miejsce, w którym jestem, ale na koniec dnia mam wrażenie też, że słowo patriotyzm, którego użyłem, zostało w jakiś sposób zawłaszczone przez pewne środowiska i nawet jeżeli ktoś podziela moje uczucia, to gdzieś to słowo omija ze względu na konotację z ostatnim czasem z tego słowa. Ja nie boję się tego wykrzyczeć i bardzo zależało mi, żeby mieć na tej płycie taki numer, gdzie jak wracam z jakiegoś wojażu kolejnego zagranicznego, jadę z Chopina Żywriki Wigury i widzę te zielone drzewa okalające tą aleję, to mówię, no jestem tu z powrotem, jak ja się cieszę, jak ja lubię tu być, lubię te swoje ścieżki, które już mam tutaj, kocham to miejsce. Te zmęczone twarze, najkrótsze lato świata, brudny autobus, staruszkę przy kwiatach, skaczą do gardeł. Widok, jaki w życiu widziałem, te szare mnie nie zobaczysz, nie. Nic nie poradzę na to, że kocham to miejsce. Całym sobą tutaj jest mi najlepiej. Nic nie poradzę na to, że kocham to miejsce. Całym sercem tutaj jest mi najlepiej. To miejsce, Rubens w Trójce. No faktycznie, utwór jest taki, który zachęca tych, którzy nawet gdzieś tam pomyśleli o tym, że może gdzieś wyjadą, ale właściwie po co? Można na chwilę wyjechać, ale trzeba wrócić. Trzeba wrócić i ja uwielbiam wracać tutaj właśnie, gdzie żyję, gdzie mieszkam. To teraz będzie singiel dosyć popularny. To nie efekt placebo. Opowiedz troszkę o tym utworze, bo to jest też kolejny, jeden z takich, które wchodzą w ucho błyskawicznie. Jest to na pewno piosenka o historia, która przewija się w tej piosence. Jest to na pewno gdzieś zbliżenie się dwójki osób i mam wrażenie, że bardziej w takiej sferze cielesnej niż duchowej. Czy to jest jakiś erotyk? Być może. Rzucam w eter takie hasło. Zależało mi na takim numerze, żeby opisać coś takiego po prostu w piosence. Rozmawialiśmy o okładce płyty i właśnie, rozmawiałem z tobą wcześniej i mówiłem tak, no ja nawet nie mam okładki, to nawet nie wiem, kto gra na tej płycie. Okazuje się, że głównie to jesteś ty. Ta płyta jest stworzona, nagrana w bardzo podobnym kluczu jak moja pierwsza płyta. Chociaż jest tutaj więcej wyjątków niż na pierwszej płycie, bo numer Odwrócę los zrobiłem z Piotrem Walickim, a na perkusji zagrał Michał Bryndal, znany z zespołu WW i z różnych innych jazzowych projektów. Więc ta lista płac, bym to tak określił, jest krótka na tej płycie. Rubens. Kocham to miejsce. Tam były takie fajne chórki, które też pojawiają się na całej płycie raz na jakiś czas. I to są wszystko twoje popisy wokalne? Tak, ja uwielbiam śpiewać falsetem, uwielbiam takie dogrywki falsetowe. Trochę się przed tym broniłem na tej płycie, ale przyszedł taki moment, kiedy stwierdziłem, dobra, ja nie będę ze sobą walczył. Nie będę walczył z piosenkami, które do mnie przychodzą. Nie będę walczył z tym, kim jestem. Jeżeli śpiewam falsetem i lubię takie dogrywki falsetowe, to tam, gdzie one pasują, to one będą. To nie efekt placebo w takim razie w tej chwili. Ciarki od stóp do głów, trwały posmak róż. Nieprzypadkowy ruch, nie mogę ustać. Wyleczę każdy trud na ustach, tylko czułość mam. Zamknij oczy, otóż sprawę gdzieś na boczny tor. I nawet gdybyś chciał zabrać znów ten najlepszy dzień, zabierz mnie za sobą, na pewno przydam się. Czuję jak się nasila, to nie efekt placebo. Twoja słodka ślina, rzeczywistość się zagina. Już pasy odpinasz, to jest efekt domina. Twoja słodka ślina, to co obok to kpina. We'll be right back. ma już raczej się ratuj. Na chwilę jestem tu. I nawet gdybyś chciał zabrać znów ten najlepszy dzień, zabierz mnie za sobą, na pewno przydam się. Czuję jak się nasila, to nie efekt placebo. Twoja słodka ślina, rzeczywistość się zagina. Już pasy odpinasz, to jest efekt domina. Twoja słodka ślina, to co obok to kpina. To nie efekt placebo, Rubens w naszym studiu. Mogę zadać ci głupie pytanie? Zapraszam. Spotkałeś się kiedykolwiek z Piotrkiem Rubikiem? Spotkaliśmy się. Spotkaliśmy się przy okazji festiwalu w Opolu. Podbiłem do niego, przedstawiłem się. I w zasadzie chyba tyle. I on powiedział, a to ty jest, bo słyszałem, że jest taki drugi właśnie. Mówię, no tak, to ja. I takie bardzo miłe, sympatyczne spotkanie. Serdecznie pozdrawiam. Piotr, ja myślałem, że to Piotr ci zaproponuje jakąś współpracę, żeby było dwóch Piotrów Rubików nagle na scenie. No nie. Piotrek jest niezwykle zdolnym artystą. Jest niewiarygodnie zdolny, to prawda. Także jakby kiedyś potrzebował poważnej orkiestracji do swoich utworów, to Piotrek to zrobi w sposób absolutnie zawodowy i wcale nie staroświecki. Jest bardzo, bardzo miłym człowiekiem, bardzo sympatycznym, bardzo takim ciepłym. Wspominam naprawdę cudownie to spotkanie. Ja tak wybierałem utwory do zagrania podczas naszego spotkania. Dwóch nie zagram, bo tam w dwóch są słowa takie, których się nie można w radiu puszczać. Można je wypikować, prawda, bo to ładne utwory. Ale wybrałem te, których nie muszę niczego zmieniać, nie muszę pikować. Jednym z nich, z tych, których myślę, że też go lubisz, to jest Odwrócę los. Też taki utwór, który wchodzi w głowę od razu. Odwrócę los to jest na pewno ten numer, który się w jakimś sensie wybija kluczem z innych numerów, bo to jest numer, który skomponowałem właśnie z Piotrem Walickim, który ze mną grał w moim zespole. Serdecznie pozdrawiam. I to był ten moment, kiedy dałem się namówić na to, żeby zrobić piosenkę po prostu z kimś innym, żeby w jakiś sposób się otworzyć, bo mi cały czas jakby ciężko jest tracić tą kontrolę taką, jakby nie było stuprocentową nad tym, co robię. Całą płytę napisałem, wyprodukowałem sam, pierwszą, drugą, ale uczę się, przekraczam siebie i to jest ten numer, gdzie jestem współkompozytorem. Wróćmy jeszcze do tych chórków, które tam są, bo te chórki naprawdę przypominały mi cały czas gdzieś tam stare filmy. Stare filmy, wydaje mi się, że ja uwielbiam zespół Jungle i trochę tutaj też jest tych inspiracji takich falsetowych z formacji Jungle. Nie wstydzę się, nie boję się o tym mówić otwarcie, że to jest stamtąd, bo to jest wspaniały zespół i tak już mocno ukonstytuowany jakby na scenie światowej, że żaden wstyd sobie się zainspirować po prostu tym środkiem wyrazu. Bo te stare filmy, ja nie miałem na myśli polskich filmów, takie tylko bardziej seriale z BBC, które tam gdzieś tam były kręcone jeszcze teraz, jak się pokazuje raz na jakiś czas w telewizji, to jest taki obraz mocno zniekształcony, bo to inna technika telewizyjna była zupełnie w tamtych czasach. I ta muzyka akurat fajnie robi właśnie a propos tego czarno-białego obrazka. Dopełnia wszystko. No to jeżeli miałbym się wytłumaczyć z tych czarno-białych, to już mamy tutaj połączenie do chórków falsetowych. Dokładnie. W takim razie Odwrócę los w tej chwili. Zostaję sam, dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. napisze też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na Rubens, Odwrócę los, to piosenka kolejna z dość silnym dnem. Drugim. Z dość silnym drugim dnem. Technicznym. Ja już nie mówię emocjonalnym. A ja mówię pomidor teraz. Nie powiesz tego, co powiedziałeś? Nie. W takim razie ja państwu powiem, jak już Piotr wyjdzie ze studia. Nie powiem, oczywiście nie zdradzę twojej tajemnicy. Nie, no oczywiście mogę powiedzieć. Jest to piosenka, chyba nie mówiłem o tym wcześniej. Jest to piosenka, gdzie linia wokalu jest z demówki, po prostu nagranie jest z demówki. Robiłem ten numer, napisałem tekst, wsiadłem jakby w studiu, bardzo szybko, bardzo spontanicznie nagrałem wokal. I później mniej więcej rok czasu po tym zdarzeniu, i gdzie już nagrywałem i finalizowałem płytę i nagrywałem wszystko na gotowo, starałem się nagrać ten wokal jeszcze raz i jakby totalnie to nie szło. Bardzo się z tym męczyłem, wyrywałem, nie mogłem spać wręcz, że ale dlaczego? No to ja w zasadzie nie wiem, co ja robię, nie potrafię jakby tego robić i tak dalej. Takie myśli do mnie przychodziły. W pewnym momencie tak posłuchałem tego wokalu, mówię, przecież on jakby jest super, ma wszystkie emocje, które powinien mieć. Ma tą chwilę w sobie, a co z tego, że został nagrany może nie na takim mikrofonie, jakbym chciał, może nie tak perfekcyjnie, jakbym chciał. Są emocje, jest chwila, zostaje. Więc to jest ciekawe, więc to jest niezła ciekawostka, wydaje mi się, w przypadku tej piosenki. Ale to jest coś, co o tobie świadczy bardzo dobrze, dlatego że artysta, który nagrywa demówkę, na zasadzie, a nagramy demówkę i ta demówka jest pozbawiona emocji, to znaczy, że już wpadł w rutynę, że on to produkuje, w sensie produkuje jak zabijanie cukierków w papierki gdzieś tam, że to nie jest taka produkcja czysto emocjonalna, tylko na zasadzie no musimy zrobić płytę. Tutaj u ciebie widać, że to twoje granie, twoje tworzenie jest ciągle takim procesem, gdzie angażujesz siebie duchowo w całości. Jest dokładnie tak jak wspominasz, Tomku. Dużo to mówi chyba o mnie i o moim procesie twórczym, że tak naprawdę nie do końca zależy mi na tym, żeby coś było dobrze nagrane technicznie, nie do końca, coś może być nie do końca perfekcyjnie, nie wiem, zaśpiewane, zagrane. Najważniejsze dla mnie są w tym całym procesie emocje i to jest coś takiego, co jest na tym samym szczycie tych rzeczy, na których mi zależy w moich piosenkach. To zbliżamy się do końca naszego spotkania i do końca płyty. Piosenka, o której wspominaliśmy zresztą również. Piosenka, która też dla mnie jest specyficzna pod takim względem, że jak jej posłuchasz, no to czujesz niedosyt. Wiesz, że Rubens postanowił pokazać coś na koniec, co może być początkiem ciągu dalszego i w zasadzie ciąg dalszy nastąpi. To tak powinno być na koniec tej płyty. To nie to, że tylko to jest koniec płyty i koniec historii. Totalnie zostawiam otwartą furtkę na koniec tej płyty w postaci właśnie tej piosenki. Może powiem, co mi w ogóle, jakby skąd się wziął ten numer, skąd tekst taki, jaki jest w tej piosence. Jakby Miałem takie myśli na temat tego, że jakby znamy piosenki z popkultury takie, gdzie dojrzali artyści już zaawansowani metryką, w jaki sposób żegnali się z tą rzeczywistością, ze światem i robili to w piosenkach. Ale na jakby koniec, śmierć może przyjść w każdym momencie. I tak mówię, no dobra. I to jest totalny truizm. Ja niczego nie odkrywam, jakby to nie jest jakaś eureka, ale zacząłem sam myśleć o takiej historii, no to, ale jak ja bym się czuł jakby w takiej sytuacji, no nie, jak ja się czuję z moim życiem, kogo muszę przeprosić, kogo nie muszę przeprosić, gdzie byłem pomocny, gdzie nie byłem pomocny. I to jest taki numer, w którym chciałem po prostu na fali tych refleksji powiedzieć, że tak naprawdę czuję się bardzo dobrze z tym, z kim jestem i ze swoją historią. I o tym jest ten numer. Zamilkłem nagle, bo nie wiem, co powiedzieć. Szczerze mówiąc, to mi się rzadko zdarza podczas rozmowy, szczególnie z tobą, bo nie po raz pierwszy spotkałem się w studiu i te spotkania są zawsze takie, że troszkę więcej chyba mówisz słuchaczom niż normalnie byś powiedział. Takie odnoszę wrażenie. Zgadzam się. Ruben z Trójkowym studiu, dziękuję bardzo. No i co, czekamy na ciąg dalszy. Nie tak prędko pewnie, bo płyta dopiero teraz wyszła. Bez trzymanki pojedźmy dalej na razie z tym, co jest. Dziękuję. Dzięki wielkie za rozmowę. Dramatu to światło oślepia mnie. Nonsens. Mam zapas spokoju, wiem, że mogę już wynieść się. Problem. Mówią mi szczęścia, rodzony w czepku, mówią tak. Czułość. I gdybym miał zniknąć, wiem, nie zmarnowałem tych lat. Człowiek. Mogłem wiele mocniej, więcej, garście prędzej. Tak dobrze mi z tym, że wszystko mam. Zabierz moją duszę, zanim łzy osuszę. Wszystko skruszę, zanim tam wyruszę. Nie zrozum mnie źle, tak niewiele chcę. Zabierz całą tą marność, żeby było lżej. Zdobyłem mordery na czas. Kompan, przepraszam, nie chciałem nikogo urazić i zwieść. Bliskość, schodzę do szatni, to był wyjątkowy mecz. Ojciec. Aż głupio się przyznać, tak dobrze bawiłem się. Dłonie, tak dobrze mi z tym, że wszystko mam. Zabierz moją duszę, zanim łzy osuszę. Wszystko skruszę, zanim tam wyruszę. Nie zrozum mnie źle, tak niewiele chcę. Zabierz całą tą marność, żeby było lżej. We'll be right back. O swojej drugiej płycie bez trzymanki w Trójce opowiadał Rubens. A teraz słów kilka o czarodziejach dźwięku. Startuje już niedługo festiwal St. Edith. O nim za chwilę więcej opowie Maciej Werk, czyli człowiek, który całą tę imprezę wymyślił. Natomiast ja pomyślałem sobie, że takim dobrym wstępem będzie utwór Newsy. Utwór z repertuaru grupy Rendezvous, który Maciej Werk zremiksował i brzmi zupełnie inaczej. A potem już opowieść festiwalowa. Maciej Werk w trójkowym studiu. Teraz troszkę szerzej porozmawiamy na temat festiwalu St. Edith. Startuje już w najbliższy piątek w Łodzi, czyli właściwie tak naprawdę jutro. Tak naprawdę jutro. Trudno w to uwierzyć, bo tyle miesięcy przygotowań i to zawsze jest taki moment w przypadku każdej edycji, a to jest 16, że chciałbym mieć jeszcze 2 tygodnie. Łódź się stała takim miastem, w którym festiwal goni festiwal. No, kiedy zaczynaliśmy 16 lat temu, to wtedy było już dużo imprez. Niektóre z nich przetrwały, niektóre nie, ale no my przetrwaliśmy. Powiedz o głównych atrakcjach tego festiwalu, bo ten festiwal to, tak jak wspominałeś już w Trójce, takie 2 bieguny. Biegun dla publiczności i ten drugi dla profesjonalistów albo pasjonatów. Często to też się przenika, bo nasi goście lubią spotykać się z publicznością i opowiadać historie takie bardziej metafizyczne, ale w istocie jednym z najważniejszych elementów St. Edith i tym, co nas odróżnia od innych, to jest opowieść o dźwięku i szkolenia, warsztaty branżowe, które z tym są związane, edukacja tak naprawdę szeroko pojęta. Rzeczywiście również tak zwana profesjonalizacja sektora, bo do nas przyjeżdżają i realizatorzy dźwięku ze studiów nagraniowych, rozgłośni radiowych również, ale też ludzie, którzy na co dzień realizują dźwięk w klubach, na koncertach czy w teatrach. I to wszystko się dzieje w poniedziałek i wtorek. Tych warsztatów jest bardzo dużo i trzeba się na nie zarejestrować. Wszystkie są darmowe. Chciałbym zaprosić do rejestracji na stronie soundedit.pl. pełen program i wszystko tam jest. Natomiast jeżeli chodzi o tą część koncertową, to zaczynamy w piątek w klubie Wytwórnia koncertem poświęconym Czesławowi Niemenowi, który w tym roku utrzymuje u nas pośmiertnie Nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem, bo dość oczywiste było, że od samego początku festiwalu, że Czesław Niemen tą nagrodę musi dostać pośmiertnie, no bo był prekursorem produkcji. Wiele lat trwało, żeby przekonać panią Małgorzatę Niemen, żeby się zgodziła na odbiór tej nagrody i to się wydarzy właśnie w piątek. O godzinie 18, przepraszam, zapraszamy na spotkanie z panią Małgorzatą Niemen, Natalią Niemen, która potem z zespołem i gośćmi, czyli Krzysztofem Zalewskim i Wojciechem Wagleskim, zagrają specjalny koncert Niemen znany i mniej znany. A potem mamy Matyldę Łukasiewicz. Zagrałem cały koncert z tej pięknej płyty wydanej w tym roku. To jest piątek. Potem mamy w sobotę w klubie Wytwórnia, dodam, w bardzo komfortowych warunkach dźwiękowych. To też nas jakby zawsze wyróżnia na tle innych miejsc. Piękne miejsce, żeby zobaczyć na tyle blisko, a zarazem poczuć klimat takich koncertów jak choćby Kev Fox i Smolik, którzy zagrają regularny koncert promujący ich ostatni album. Człowiek ze Złotym Uchem, Andrzej Smolik i Kev Fox. Kev Fox zostanie na scenie chwilę dłużej, bo potem gramy specjalny projekt, który wymyśliliśmy z Marcinem Borsem. Band on the Run. Zagramy całą płytę grupy The Wings z gośćmi, z Kevem, z Gabą Kulką, Agatą Karczewską, Łukaszem Lachem i ja też zaśpiewam jeden ze swoich ulubionych utworów. Potem będzie gala wręczenia Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem, którą otrzymają Steve Lyon, współpracownik między innymi The Cure, czy Depeche Mode, czy Nightmare Rap. Chris Thomas, to jest moje wielkie marzenie. The Beatles, Elton John, ale też Nevermind the Bollocks, Sex Pistols, to jest jego produkcja. Także jeżeli ktoś ma ochotę przywieźć płyty do podpisania, to myślę, że będzie to jak najbardziej możliwe. A jeszcze bardziej będzie to możliwe w niedzielę, bo o godzinie 14 Chris Thomas i Dave Harris spotkają się z publicznością, opowiedzą historię o nagrywaniu nie tylko Beatlesów. I nagrodę otrzymuje też Tadeusz Mieczkowski, co bardzo mnie cieszy, nasz nestor realizacji. I realizacji i produkcji również. Dość często zresztą tu nas w studiu realizował na też koncerty trójkowe. Chociaż generalnie to, chyba z tego co wiem, to miłością do muzyki klasycznej bardziej pała niż do rockowej. To było i do jazzu, no różne rzeczy robił, tak? Ale myślę, że też bardzo zasłużony dla naszej dźwiękowej historii człowiek. Dlatego jest to człowiek ze Złotym Uchem. A potem mamy Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, który powraca po wielu latach niebytu do Polski z nową płytą wydaną w tym roku. Jak zwykle bossanowa i dziwne klimaty taneczne, ale tak naprawdę utwory znane sprzed lat. Choćby na tej nowej płycie się pojawia People Are People, Depeche Mode przerobione, czy Shout grupy Tears for Fears i pewnie te utwory też zabrzmią na tym koncercie. A koniec wieczoru sobotniego w Łodzi w klubie Wytwórnia jest niebywały, bo to Woods of Birnam. Nic pewnie ta nazwa nie mówi, ale to jest projekt muzyczny, zespół muzyczny Christiana Friedela, znakomitego aktora, znanego choćby z roli Rudolfa Hessa w filmie Strefa Interesów. I to jest, myślę, że szansa zobaczyć oscarowego już w przyszłości aktora, bo myślę, że jego kariera rozkwitnie. No i potem mamy niedzielę. Niedzielę dla fanów 4AD. Trochę. To więc opowiedz troszkę o tej niedzieli, bo to szczególnie bliskie wydarzenie może być dla słuchaczy trójki. No tak, wychowanych na audycji Tomka Byksińskiego na przykład. Czy Piotra Kaczkowskiego. Tak, tak jest. 4AD wraca w wielkim stylu. Oba zespoły w tym roku wydały płytę. Clan of Zymox wydał płytę, ale po 28 latach też płytę Second Gen, czy też Gen, wydała formacja The Wolfgang Press, która wraca z jedynym na razie ogłoszonym koncertem na świecie właśnie w Łodzi. Panowie są bardzo zestresowani, ale myślę, że dadzą radę. A potem mamy jeszcze... Właściwie wcześniej mamy jeszcze New Model Army, które nie w pełnym składzie zagra, bo zespół odwołał koncerty z uwagi na niedyspozycję perkusisty, ale do nas przyjadą w duecie. Justin Sullivan z gitarzystą zagrają takie semiakustyczne wersje utworów New Model Army. Już mam głosy od fanów, że to ciekawe, bo New Model Army normalnie już widzieli, a takiego składu jeszcze nie. I na koniec wieczoru Juno Reactor, czyli Ben Watkins, brytyjski producent, współkompozytor też soundtracku do Matrixa, w pełnym koncertowym składzie John Reactor, tancerki, wszystko na żywo, także zapowiada się super taneczny wieczór do końca. A to nie koniec koncertu, bo w poniedziałek jeszcze zapraszamy do naszego radiowego studia imienia Henryka Debicha przy Narutowicza 130 do Radia Łódź, gdzie muzyk Dead Can Dance, kompozytor Jules Maxwell pojawi się na bardzo intymnym koncercie dla niewielkiego grona publiczności, fortepian i piękny wokal Liny. Lina jest portugalską wokalistką Fado i oni w tej chwili nagrali płytę. To jest dziwny materiał, coś pomiędzy odrobinę elektroniki, ale też ten element Fado i języka portugalskiego tutaj tworzy niesamowity klimat. To będzie jedyna szansa, żeby zobaczyć coś takiego. Maćku, na chwilę przerwę, bo może słuchacze posłuchają tego, co ty robisz osobiście. Czyli może teraz Hedone, a potem wrócimy do rozmowy.